En Jeroen van Gent ging de straat op en hij vroeg aan de mensen op straat: welke muziek roept bij u speciale herinneringen op? De uitslagen hoor je straks hier in De Late Avond. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. heldinnen waren het. In de jaren 80 en 90 geloof ik, hè? In ieder geval de jaren 90. Spice Girls. Prachtige meiden trouwens, allemaal. Viva Forever hier in De Late Avond. En Howard Jones hoorde je ervoor met Hide and Seek. Tijd voor kennismaking met iemand die zich bezighoudt met de lokale vertegenwoordiging in de landelijke politiek. Vandaag gaan we het hebben over de partij Volt. Luister mee met Herman de Bruin. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en Volt Europa is een nieuwe partij. En daar ga ik over praten met de lijsttrekker van Volt Europa, Laurens Dassen. Meneer Dassen, welkom. Ja, goedemiddag, hallo. Een partij Volt, daar staat veel spanning op. Nou, absoluut. Daar staat op dit moment heel veel spanning op. Want wij zijn natuurlijk heel druk bezig in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. En dat gaat ontzettend goed. Dus de spanning is om te snijden. Maar we zijn zeker hard op weg. Ja. En waar staat Volt voor? Nou, Volt is echt een nieuwe generatie in de politiek. Wij zijn de eerste Europese partij. En wij zien dat de 21ste eeuwse uitdagingen als klimaat, migratie, veiligheid, dat zijn allemaal grensoverschrijdende uitdagingen en die vragen dus ook om grensoverschrijdende oplossingen. En wat we nu zien in de Nederlandse politiek is dat we eigenlijk alleen maar nationale partijen hebben die nationale oplossingen bieden en ook vaak bezig zijn met de korte termijn en het wij-zij-denken. Nou, ja. Dat willen wij dus met Volt veranderen. Wij willen echt mensen in heel Europa verbinden met elkaar, weg van dat wij-zij-denken en zorgen dat we dus ook grensoverschrijdende oplossingen creëren voor deze uitdagingen. Maar gaat u dan wel in het Europees Parlement zitten, uiteindelijk? We zitten in het Europees Parlement op dit moment al. Okay. We hebben in 2019 meegedaan aan de Europese verkiezingen. Toen hebben we in Duitsland een zetel gehaald. Nou, we doen natuurlijk met Volt Europa, met Volt overal in alle landen met hetzelfde programma mee. En dus er zit nu iemand namens Volt in het Europees Parlement. En ook al in de lokale en regionale parlementen in Italië, Duitsland en Bulgarije. Ja. En in Nederland gaan we voor het eerst meedoen aan de verkiezingen. En dat is best uniek, want het programma wat we dus in Nederland hebben, nou, daar staat dus ook heel veel Europeanen staan daarachter. Ja, ja, dus dat betekent dat u een brede volkspartij wordt en breed niet in de zin van Nederland breed, maar Europees breed. Ja, dat is zeker waar we graag naartoe zouden willen. Kijk, en dat is echt om samen te zorgen dat we die 21ste eeuwse uitdagingen aan kunnen gaan. Want klimaat, daar maken mensen in Italië en in Bulgarije zich ook hartstikke druk om. Dus dat moeten we samen aanpakken. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook onderwerpen die in Nederland heel erg belangrijk zijn. Zo investeren wij heel erg in het onderwijs. Omdat onderwijs toch een van de belangrijkste facetten is in het leven. Goed onderwijs zorgt ervoor dat je je dromen later kunt waarmaken. En wij vinden dat met Volt heel belangrijk. En daarom zetten we in Nederland ook heel erg in om te investeren in de onderwijsagenda. Ja, kan u daarin met D66 samen gaan werken? Nou, dus in dat opzicht zouden we met meerdere partijen denk ik samen kunnen werken. Want ik ben blij om te zien dat andere partijen ook dat inzicht hebben. Dat investeren in het onderwijs misschien wel de beste investering is die we samen kunnen doen. Ja, nou, dat is mooi om dat te horen. Maar ja, dan moet er nog wel wat gebeuren om mensen te bewegen op die partij te stemmen. Wat heeft u voor aantrekkelijks voor de burger? Nou, dus ik denk dat heel veel mensen zich zorgen maken over de crisis die hierna komt, de klimaatcrisis. Daar hebben wij een heel ambitieus plan voor in heel Europa. Wij willen in 2040 klimaatneutraal zijn. En dat willen we onder andere doen door de biodiversiteit te versterken, maar ook door te stoppen met groente dromen en realistisch te gaan handelen. En dat doen we dus door ook te zeggen dat kernenergie een optie is die op tafel moet komen om zo snel mogelijk te zorgen dat we deze crisis aan kunnen pakken. Dat zijn de speerpunten van de partij. U hebt er een paar genoemd. Ik kom er zo even op terug na de muziek. Praten we even verder. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, cette valse, nous l'avons dansée pour toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. Ik praat met Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt Europa, over de speerpunten van de partij, want hij is een nieuwe partij. U noemde net, meneer Dassen, het onderwijs, dat was voor Nederland belangrijk. En voor Europa, zei u, er moet ook iets gebeuren met kernenergie. Nou, in ieder geval met het klimaat. Hè. Het klimaat is echt de uitdaging waar ik net al even over sprak, die we met elkaar aan moeten pakken. We zitten nu in de coronacrisis. Nou, die hebben we niet aanzien komen. Maar de klimaatcrisis, die zien we al jaren aankomen. En nog steeds wordt daar te weinig ingegrepen. Nou, Volt is ook echt een partij waarin heel Europa ook heel veel jonge mensen zijn aangesloten. En die zeggen, dit is onze grootste uitdaging voor een veilige toekomst. Laten we dat met elkaar nu snel gaan aanpakken. En ook veel oudere mensen binnen Volt die zeggen, nou, als ik één ding belangrijk vind, dan is het in ieder geval dat voor mijn kinderen en kleinkinderen er een schone toekomst is. En dat betekent dus dat we dat klimaat moeten aanpakken. Ja. Maar daarnaast een ander thema wat mij ook zelf heel erg aan het hart gaat, is de migratieproblematiek. Op dit moment hebben we nog steeds een vluchtelingenkamp, Moria, op de Griekse eilanden. En ik weet niet of u de beelden heeft gezien van wegwaaiende tenten, de sneeuw, de natte slaapzakken, noem maar op. Ja, ik vind dat echt een schande in deze tijd. En ik vind ook dus dat we daar heel snel met elkaar afspraken over moeten maken om te zorgen dat we die vluchtelingen op een humane manier weten op te vangen. Ja, dus dat wordt ook een speerpunt, de vluchtelingenopvang en de andere manier van vluchtelingenopvang. Met welke partijen zou u samen kunnen werken? Ik zou hopelijk met meerdere partijen samen kunnen werken. Want dat is natuurlijk in Nederland erg belangrijk. Ik zie daarvoor me een D66, PvdA... GroenLinks, mogelijk met het CDA. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de koers die de andere partijen daar ook in willen varen. Mm-hmm. En wat voor mij heel erg belangrijk is dat we ook de blik naar buiten openen, ook de grote uitdagingen van vandaag willen aanpakken en dat Europa als een serieuze oplossing dan op tafel ligt. Ja, en dat kon u niet vinden in een andere partij die dezelfde speerpunten of dezelfde programma's heeft? Nou, er is echt een elementair verschil. En dat is dat op dit moment hebben we mondiale uitdagingen, hè, die grensoverschrijdend zijn. Maar politiek is altijd nationaal gebleven. Yeah. En dat willen we met Volt veranderen. En dan moet je grensoverschrijdend gaan samenwerken. Dat doen we dus ook. Hè, zo samen in Bulgarije te demonstreren op de straat tegen de corrupte regering die misbruik maakt van EU-geld. Maken we ons in Italië hard voor de nodige hervormingen die daar moeten plaatsvinden. En maken we in alle landen maken we ons hard om te zorgen dat we het klimaat gezamenlijk aanpakken. Dat kunnen we niet vanuit Nederland. Daarvoor moeten we ons ook Europees organiseren. En dat is echt een heel groot verschil met andere partijen op dit moment. Ja, dat is duidelijk. Voor hoeveel zetels gaat u? We gaan voor minimaal 3 zetels. Ja, absoluut. We hebben in 2019 in Nederland 2% van de stemmen gehaald. Hmm. Zou je dat vertalen naar Tweede Kamerzetels, dan zouden dat 3 zetels zijn. En we staan inmiddels al op 1 in de peilingen. Dus we zijn goed op weg. En we moeten nu zorgen dat we snel naar nummer 2 en nummer 3 gaan. Ja, ja. Nou ja, er is nog heel veel werk te doen tussen nu en 17 maart. Of 15 maart eigenlijk, want dan beginnen de verkiezingen al natuurlijk, hè, 2 dagen eerder. Maar dan wens ik u daar veel succes mee met het voorbereiden van die Tweede Kamerverkiezingen door Volt Europa. Laurens Dassen, hij is lijsttrekker van Volt Europa en heeft in korte tijd uitgelegd waar ze voor staan. Dank voor het gesprek. Dank u wel. The same voice coming to

Loki Knol. Hier in de late avond met Algebra. Mooi nummer. En Flock of Seagulls. Lekker, beetje stevig toch nog aan het einde van de dag. Met Wishing I've Had a Photograph of You. Straks het laatste onderwerp van vandaag. Jeroen van Gent ging de straat op en die vroeg u welke muziek u het fijnst vindt. Het belangrijkste. Nou, je hoort de antwoorden in enkele minuten. Maar eerst Ilse de Lange en I Love You. Prachtig, 2017. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Er zijn van die liedjes die, wanneer je ze eenmaal hoort, de hele dag in je hoofd blijven hangen. Maar welke muziek roept bij u nu speciale herinneringen op? We stuurden Jeroen van Gent natuurlijk, zoals iedere week, de straat op en vroegen het u. En hier zijn de antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb een soort man bij het hond vragen. Oh, bij het hond? Man bij het hond vragen. Mag dat? Ik ben benieuwd wat een man bij het hond. Mag dat heel even kort? Ja, dan moet u die stem van die meneer in mij denken. Welk liedje roept bij u speciale herinneringen op? Echt dat je zegt van ja. Ja, ik weet niet hoe dat. Ik ben heel slecht met muziek en onthouden van muziek. Ik weet wel dat we Josh Groban. Josh Groban zingt een soort semi-klassiek. maar dan met een pop twist. Ken je hem? Nee. Nee, geloof ik niet. Nee. Maar dan zou je zeggen, hoe heet dat nummer? Maar als ik dat dan weer op de radio hoor, dat was precies het moment dat wij zeg maar binnenkwamen in het stadhuis in Schiedam, ben ik getrouwd. Oh. Dat was dat nummer. Maar hoe heet het nou? Zal mijn man me kwalijk nemen, als ik het niet weet. U had het speciaal toen uitgekozen, of was het ja. toen? Maar als u dat terughoort, dan moet u terugdenken aan die trouwerij. Aan de trouwerij. Ja. Aan het trouwen. Ja. Ja, precies zo dat moment dat we het gemeente... Het is een oud gemeentehuis in Schiedam. Dus dat hoe we daar binnen... Kunt u het neurien? Nee, zeker niet. Nou afgeleid. Nee, weet ik niet. Okay. Nee. Maar heeft u er ook zo wijn? En wat zei ik? Een speciale herinnering bij een muziekstuk? Kan ook klassiek zijn, kan natuurlijk van alles zijn. Nou, ik zat deze week in de auto. En toen was er een nummer van Lenny Kravitz. Oh, ja. En ik weet niet meer welk nummer het is. Maar het Lenny is Kravitz. Hele harde drums en bas en krijzende gitaar en een schreeuwende stem. En toen heb ik de radio wat harder gezet in de auto. En dat is echt een goed gevoel. Dat geeft een heel goed gevoel. En dat is al een heel oud nummer. Ik weet alleen niet meer hoe het heet. Alleen het kwam dus deze week op de radio. Ja. Welk liedje roept bij u nou een speciale herinnering op? Ja, nou eigenlijk op dit moment en niet zoveel, maar als ik ze hoor, dan heb ik wel eens dat ik zeg van, hé, weet je nog van toen? Ja, dat bedoel ik. Dat maakt het wel makkelijker, maar ja, dan moet ik eens even diep nadenken. Nou, nu nog, nou niet echt, maar wel gewoon leuk, de muziek die ik leuk vind, maar niet echt dat het nog een speciale herinnering heeft, want ik heb nog... Ja, ik heb nog niet heel veel meegemaakt in mijn leven, voor mijn gevoel. Nou ja, maar ik ben nog jong. Dus... Uit de kindheid dan, dat je iets teruggooit uit je... Ja, ja je dat kind is was. Wel leuk. Bijvoorbeeld, als je oude muziek luistert, dan weet je, dat luister ik vroeger naar. Dat vind ik dan wel leuk om te horen. Maar... Ja. Ik vind de Megamindy theme song wel het beste. Megamindy theme song? Ja, Megamindy intro vind ik wel heel mooi. En waar denk je dan aan als je dat hoort? Aan het leven, aan liefde, heel veel dingen. Ja. Het gaat heel diep. Was je stiekem een beetje verliefd op Megamindy? Misschien wel, ik zou het niet weten. Zo diep heb ik niet ingekeken in de serie. Jij nog? Als we het hebben over die Megamindy teamsong, die is inderdaad wel goed. Maar ik denk eerder het openingsliedje van Dora. Van? Van Dora. Oh, de talen... Ja. De talenmeisje, van Engels was het volgens mij. Ja, klopt. Als je dat hoort, dan denk je aan vroeger. Ja, terug. Klopt. Gewoon. Heb je daar Engels mee geleerd met Dora? Ja, mijn Engels is best wel goed door shows zoals Dora. Kijk, je had ook Lead in Scribbled Revival. Dat vonden we in die tijd ook wel aardig. Dus ze doen het nog? En dat is nog. En, ja? Maar ik had ook klassieke muziek op school. Dat verbaast me nu. Of een stukje van Mozart of Handel. Dat het bij jongelui, ja, dat is ook vreemd, dan denk ik, ja, het waren verplichte nummers op school. Toen vond ik het eigenlijk niet leuk en nu vind ik het eigenlijk best wel leuk. En ook wel aardig om te weten. Ja. Dat, ja. Ja, maar om nou één specifiek nummer te doen, nou, dat vind ik dan wat lastiger. Maar... Ja, ik zit altijd met de Beatles in mijn hoofd, maar dat is zo gemakkelijk eigenlijk. Het grappige is wel, nou, het over de Beatles in, dat was in mijn jonge jaren natuurlijk allemaal super, dat was helemaal te drek en te wild. En als je het vandaag hoort, dan denk ik, wat rustig eigenlijk. Het is helemaal niet zo wild. Maar je moet het zien in 1962, 63 ja. ergens. Even nadenken hoor. Ja. Welk liedje roept een herinnering op? Ik heb er wel heel veel. Ja, ik heb er wel eentje. Dat is van Anita Baker. En de titel, moet ik eerlijkheidshalve... A For a Little While heet die. En dat is echt een ongelooflijk mooi nummer. En dat gaat er eigenlijk over... Dat hoe erg het allemaal ook is, het is altijd maar voor even. Oh, for a little while. Ja. En daarna is het altijd wel weer beter. Dus ja die. En helemaal toepasselijk anno nu. Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval was het maar het gevoel dat je het misschien niet ziet zitten, maar dat je dan weer een aanknopingspunt vindt. Dat je jezelf altijd kunt voorhouden van het is altijd maar voor een tijdje. Het zal nooit altijd hetzelfde blijven. Ja. Dus ja. Zo, filosofisch man. Hartstikke bedankt voor de reactie. Leuk. Dank u wel. Leuk hoor. Okay. Dankjewel Jeroen. En natuurlijk gaan we zo meteen For a Little While van Anita Baker draaien aan het einde van de show. Komt eraan. Dank voor je gezelschap vandaag. Maandag is er weer een late avond. Ja, tijdens de verkiezingen. Is best wel spannend. En ik hoop dan dat je toch luistert naar de late avond. Ik wens je intussen voor zometeen, als je gaat slapen, welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je weer luistert naar de late avond. En blijf luisteren natuurlijk naar je eigen lokale omroep. Want dat is natuurlijk altijd het beste idee. Mocht je niks te doen hebben straks, check dan onze website even. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. So unkind.